राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 2 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। बुजुर्ग आप यहाँ प्रभु को लाते थे, प्रभु को प्रभु की जरूरत नहीं पड़ी। ये जीव की जो आसक्ति है, देखो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, एक है प्राण शक्ति और एक है इच्छा शक्ति। तो प्राण शक्ति तो नष्ट हो जाए, पूरी हो जाए, मन जितने श्वास खत्म हो जाए, और इच्छा शक्ति रह जाए तब पूरा जन्म होता है गाड़ी। और इच्छा शक्ति पहले नष्ट हो जाए तो प्राण शक्ति में कोई जन्म नहीं होगा, मन मर जाएगा। संसार की इच्छा वासना ये शक्ति तो रह जाए, प्राण शक्ति नष्ट हो जाए उस इच्छा का अनुसार जन्म होता है। अरे इच्छा शक्ति नहीं हो तो नहीं लाते, भगवान लाते ही नहीं। मृत्यु के समय शरीर तो यहाँ पर रह जाता है, फिर वह क्या है जो जीव को संसार में आने का कारण बनता है? कारण संसार की आसक्ति, संसार की वासना। ये जो अभी है ना, संग्रह की इच्छा, सुख भोग की इच्छा, ये लाती है। सुख भोग लें और संग्रह कर लें, ये जो भीतर इच्छा है ये संसार में लाती है। फिर ये तो बाकी रह जाती है, प्राण शक्ति खत्म हो जाती है। तो प्राण शक्ति हो जाती है, प्राण शक्ति भगवान फिर दे देते हैं। हो गया। अब आगे साधक, ये साधक अपने साधना काल में जो शुभ कार्य करता है वह प्रभु को फल, उसका फल प्रभु को अर्पण कर देता है, कर्तापन का अभिमान नहीं करता। ऐसा साधक जब सिद्ध हो जाता है तो साधना काल सिद्ध, जब आगे चलकर सिद्ध हो जाता है तो साधना काल में जो उसके द्वारा किए गए कर्म, तो उनका फल कौन भोगता है? वो भोगता ही नहीं, जब शायद कर्म फल रहा ही नहीं, कर्म रहे ही नहीं, भगवान की प्राप्ति होगी, कर्म कैसे रहे? कर्मानी दशमिन बल बराबर है, विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धंते सर्व संशया, क्षीणते राशि कर्मानी, सब कर्म खत्म हो जाते हैं, कर्म रहते ही नहीं परमात्मा की प्राप्ति होने पर। मतलब कर्म फल लाए बगैर नहीं रहते, ये बात नहीं है न, कर्म फल देते हैं जब तक अज्ञान रहता है। कर्म योग से चाहे ज्ञान योग से चाहे भक्ति योग से आप सिद्ध हो जाओगे तो सिद्ध नाम ही उसका है जो कर्म खत्म हो जाते हैं। एक दुआ आता है, ज्ञान उदय जब होता है संचित कर्म बिलाए और क्रियमाण उपजे नहीं प्राप्त रह जाए, प्राप्त खत्म होने पर खत्म, कर्म सब खत्म हो जाते। एक दूसरा क्वेश्चन भाई, ज्यादा प्रश्न करो तो फिर और समय कोई कर दो, कोई मतलब की बात हो तो बहुत नहीं छोड़ो, तुम देख रहे भाई खास मतलब। कर्मयोग, कर्मयोग के बारे में कहते हैं कि जनक जी महाराज राजा होते हुए कर्मयोग किस प्रकार निभाते रहे, ये थोड़ा विस्तार से, ग्रस में रहते हुए कर्मयोग कैसे निभाया? अच्छा, अरे कर्मयोग तो ग्रस्त में रहो से साधु हो, कर्मयोग में कोई फर्क नहीं पड़ता, साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, जवान हो, रोगी हो, निरोग हो, धनी हो, निर्धन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कर्म के साथ योग हो जाता है तो वो कोई किसी वर्ण में, किसी आश्रम में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई ज्ञान हो, कर्म तो कर्तव्य कर्म का नाम है और योग परमात्मा के साथ संबंध का नाम है। तो कर्म के साथ में योग का हो गया योग, तो कर्मों के साथ संबंध विच्छेद हो गया। उसमें गृहस्थ कैसे रहे, साधु कैसे रहे, ये भेद होता ही नहीं। वो जो साधु है तो साधु का काम करता है, गृहस्थ तो गृहस्थ का काम करता है, राजा तो राजा का काम करता है, वैश्य तो वैश्य का काम करता है, अपना अपना जो करता है वो कर्म करता है, जरूर संबंध अपना है नहीं, ये बात है। अब इसमें शंका बोलो, जिस भाई ने पूछा है वो शंका करो, जब तक तुम्हारा समाधान ना हो तब पूछते जाओ। राजा हो चाहे प्रजा हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये शरीरों के साथ संबंध नहीं रहता उनका, तो शरीर कोई सही हो। देखो एक भाव होता है, तो भाव में एक परमात्मा का भाव होता है, एक निष्काम भाव होता है, एक सकाम भाव होता है, ये भाव होते हैं। तो भाव के अनुसार साधना होती है, सिद्ध होने पर फिर भाव भाव सब समाप्त हो जाते हैं, कर्म सब समाप्त हो जाते पहले ही। कृपा करो आप इन बातों को समझो और समझ करके प्रश्न करो। मेरी प्रार्थना है कि जैसे तत्व बेचनी पुस्तक है गीता की टीका, जैसे साधन समझनी गीता की टीका है, इसका मनन करो, फिर प्रश्न करो तो ढंग से प्रश्न होगा। अब ये बात नहीं कि राजा जनक गृहस्थ होकर कैसे, राजा होकर कैसे बर्ताव किया, ये क्या बिल्कुल इस विषय में जानते नहीं। क्षमा करना भाई, आप माफी करना, हमारे को माफ कर देना। आपने साधक संजीवनी तत्व बेचनी पढ़ी नहीं है, गीता की टीका पढ़ी नहीं है, बताओ पढ़ी आपने, तत्व बेचनी पढ़ी है, पूछने वाला बोलो भाई साधक संजीवनी पढ़ी है, पढ़े बिना वो उत्पलक प्रश्न होते हैं, वो समझते हैं कि बाहर कोई फर्क पड़ता है, बाहर क्या फर्क पड़े, भूखा आदमी है और एक भोजन किया हुआ आदमी है, अब उन्हें फर्क क्या पड़ता है, भूखे आदमी को तो खाने की इच्छा है यार मेरी समेट की, और फर्क क्या पड़ता है, माप तो फर्क पड़ता है, कहीं फर्क पड़ता है। तो जब तक योग का अभ्यास नहीं करता तब तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तब अभाव रहता है, अभाव कमी का अनुभव होता ही रहता है, चाहे करोड़पति हो जाए, लखपति हो जाए, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, सबके भीतर कमी का अनुभव होता है। और किसी योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से पूर्णता हो जाए, ना जानना बाकी रहता, ना करना बाकी रहता, ना पाना बाकी रहता, ऐसा होने पर कोई इच्छा नहीं रहती बाकी, जिसके लाभ होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, ऐसा लाभ हो जाता है, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता है। जिन पुस्तकों को आप पढ़ो, थोड़ा मनन करो, फिर पूछो। आपने पढ़ा हो तो पाठ मात्र किया है, अब समझा नहीं है ऐसा मालूम होता है, और समझा है तो बोलो। इसमें लिखा है जीवात्मा जब शरीर को छोड़कर जाता है तब मन सहित इंद्रियों को साथ नहीं जाकर संसार में ही छोड़ जाता है, कैसे होता है बोलो। मन इंद्रियों छोड़ कर क्या जाता है, मरता है तो स्थूल शरीर को छोड़ो, खोखला है ये, इसको छोड़ जाता है, मंदिर वो छोड़ भी जाता है, ऐसा जाता कैसे मंदिर से छोड़ गए, साथ नहीं जाकर संसार में ही दौड़ भाग कैसे हो। अभी श्लोक का पाठ हुआ, तो कह रहे हैं जीवात्मा जब शरीर को छोड़कर जाए तो ये मन से इंद्रियों को साथ न ले जाकर संसार में छोड़ जाए, ऐसा कैसे हो? ऐसा नहीं होता, इसे जन्म मरण छूट जाए। अच्छा आप श्लोक बोलो, ऐसा श्लोक बोलो ऐसा कि भाई मरता है तो मन इंद्रियों को यहीं छोड़ करके चला जाता है, ऐसा श्लोक है तो श्लोक बोलो, उसको विचार करें। साथ ले जाता है श्लोक में तो ऐसा है। हाँ। तो साथ ले जाते है, वही बात, साथ नहीं ले जाते कैसे होगा? साथ नहीं ले जाता मुक्त हो जाता है। मुक्त होने के लिए पूछा है कि कैसे हो कि हमारे साथ न जावे, तादाद में ही छूट जाए शरीर से। अच्छा शरीर से तादाद वगैरह छूट जाए शरीर के संसार। देखो भाई सरल उपाय ये है, सीधा सरल बड़ा श्रेष्ठ, कि अपने लिए कुछ नहीं करे, संसार के हित के लिए ही काम करे। संसार साथ में शरीर न जाते हुए इंद्रियां भी साथ में क्यों जाते हैं? अपने लिए कर्म करता है इस वास्ते करने की सामग्री साथ जाती है। अपने लिए करता ही नहीं तो इंद्रियां मन ये साधन सामग्री संसार के लिए ही करता है, संसार के लिए ही शरीर है, संसार के लिए जागृत है, संसार के लिए स्वप्न है, संसार के लिए सुषुप्ति है, संसार के लिए जानना है, संसार के लिए मनन है। सुबह मैंने कहा था कि समाधि भी संसार के लिए, श्रवण भी समाधि है, मनन भी समाधि के लिए, समाधि परमात्मा के लिए, संसार के लिए, सब संसार के लिए करता है तो वो क्या जाता है? मुक्त हो जाता है। सीधी सादी परिभाषा है ये कि जब तक सुख और संग्रह नहीं चाहता है तब फिर जन्म नहीं होता, और सुख और संग्रह चाहता है तब कितना ही कुछ भी करे उसका तो जन्म होगा, क्योंकि इंद्रियां साथ में रहेगी, क्यों सुख कैसे रहेगा? यार भोग साथ में रहेंगे, आसक्ति रहेगी, पदार्थ तो नहीं रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, पर धन के लिए क्योंकि पाप साथ रहेंगे, भोगों के लिए किए हुए सुख भोग है उसको संग्रह साथ में पाप रहेगा, धन नहीं रहेगा, पदार्थ नहीं रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा, परंतु जो सुख लिया है वो सुख के साथ में आसक्ति वो रहेगी और वो जन्म देगी, कारण गुण संगो से सदा सद्योनि जन्म सुख। अब इसमें शंका करते जाओ, अब इसमें शंका करो, जो संदेह करो, सीधी बात सरल बात सीधी, जब तब आप संग्रह चाहते हो, रुपया मिल जाए, पदार्थ मिल जाए और सुख से रहो, तब तक जन्म नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, क्योंकि वो प्राण शक्ति हुई नष्ट, इच्छा शक्ति रहेगी बाकी तो दूसरा शरीर मिलेगा। इच्छा शक्ति पहले ही नष्ट हो जाए प्राण शक्ति से मुक्त हो जाता है, जन्म में देखा भी नहीं जाता है। सीधा बड़ा छोटा सा उत्तर है, कोई इच्छा शक्ति नहीं, ना संग्रह की इच्छा, ना भोग की इच्छा, ना सुख की इच्छा, कोई इच्छा नहीं है। इच्छा शक्ति पहले समाप्त हो गई तो प्राण शक्ति अभी खत्म हो जाएगी। जैसे कुम्हार का चक्का है जो चलाया जोर से, वो चल पड़ा, चलते चलते वो बेग जिंदा रहे, बेग शांत हो जाएगा, बर्फ अभी पड़ जाएगा, बंद हो जाएगा, इच्छा होगी तो फिर चलेगा, फिर शुरू हो जाएगा, कामना होगी तो। जिस भाई के नहीं समझा वो बात पूछो, इसमें कोई बाकी रहेगी वो पूछो, डरो मत, भयभीत क्यों थे? जब तक अपनी शंका न मिटे तब तक पूछते रहो, नारायण नारायण नारायण नारायण। वो आता है सूक्ष्म और कारण में जो अपनापन रहता है ना, वो अपनापन भाव जो स्थूल सूक्ष्म कारण के साथ वो अपनापन भी जाता है। मानो जैसे यहां से आप उठ गए, एक घड़ी आप भूल गए तो पछता हो गया कि मेरी घड़ी वहां पड़ी है, इसी तरह संसार में आसक्ति रह गई, वासना रह गई तो पछताएगा वो। नित्य सर्वगत स्थान ये तत्व का वर्णन है, ये जीवात्मा का वर्णन नहीं, जीवात्मा के तत्व का वर्णन है, तात्विक बात है ये अनुभव हो जाएगा। न सो शोषित मनुष्य, फिर शोक चिंता होगी नहीं, फिर आवेगा नहीं। एक होता है साधन का वर्णन, एक होता है साध्य का वर्णन। तो साध्य का वर्णन है नित्य सर्वगत तीन श्लोक है 23, 24, 25 तो उसका वर्णन है। तो ऐसे करने शोक नहीं करते, शोक न होगा नहीं, शोक होगा नहीं, तो शोक नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, जन्म नहीं होगा। ये तत्व का वर्णन है, जीवन जीवा जीवात्मा की अवस्था का वर्णन नहीं है। वासना कारण शरीर में शेष रहती, कारण शरीर स्थूल स्थूल सूक्ष्म कारण, उससे जन्म होता है। और बोलो, और बोला, बोलते जाओ, जो शंकर है बोलते जाओ, जब तक समाधि नहीं हो जो पिंड मत छोड़ो। ना साकार पुरुष जैसे भगवान आते हैं ना, ऐसे ही कार्य पुरुष आते हैं। भगवान आते हैं, कभी कभी कार्य पुरुष आ जाते हैं दुनिया का उद्धार करने के लिए। उनकी खुद की वासना नहीं होती, खुद की वासना होती नहीं, इस बात से कारक है, खुद की वासना होती साधारण जीव है। धर्म का आश्रय त्याग कहते हैं, माम एकम शरणम ब्रज। तो धर्म का शरण मतलब, कर्मों का शरण मतलब, शरण मेरी लोक केवल। धर्मों का स्वरूप से छोड़ने का नहीं कहते, अगर स्वरूप से छोड़ने का कहते तो कम से कम कम से कम कम से कम अर्जुन तो मानता युद्ध नहीं करता, युद्ध करना क्षत्रिय के धर्म। धर्म छोड़ने का तो अर्जुन नहीं, नहीं सुना तो कौन सुना गीता। अर्जुन ने युद्ध किया तो इससे युद्ध छोड़ने की बात नहीं है, धर्म छोड़ने की बात नहीं है। मैं कहता हूं आप लोग उसको पढ़ो, 56 से 66 तक का प्रकरण आप पढ़ो, जो आप ठीक जानना चाहते हो तो 56 से 66 तक पढ़ो। हाँ महाराज, संपूर्ण पापों, सर्व पापे भ्यो, सर्व पापे भ्यो, पापे भ्य, ये भी सब का वचन है, और सर्व शब्द और लगा दिया पीछे। अर्जुन के तो कौन से पाप है, अर्जुन के तो कौन से पाप है, अर्जुन के पाप कौन से, अर्जुन के पाप कौन से, वो अर्जुन जाने हमें क्या पता। अरे भाई फेंके जो फैसे में क्या, कितने तिन का है, कितनी रेती है, कितने फूस है, कितने बीज है, क्या है, अरे फूस है फेंकना है, मैं क्या देखना है, फेंकना है, अब कैसा है, कैसे क्या मतलब, उनको जाने भगवान जाने, वो जाने जी। मंदिर से भगवान मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। देखो आप एक बात हमारी कृपा कर समझ लो, कि जो जिससे बिछुड़ा है ना, उससे मिलने की इच्छा इच्छा नहीं कहलाती, जिससे संबंध विच्छेद होता है निरंतर उसकी इच्छा इच्छा कहलाती है, वो उसकी जिज्ञासा कहलाती है, प्रेम पिपासा कहलाती है, वो इच्छा बंद करने वाली नहीं होती। भगवान की इच्छा बंद करने वाली नहीं होती, संसार की इच्छा बंद करने वाली है, जो नाशवान की इच्छा है वो बंद करेगी, अविनाशी की इच्छा बंद कैसे करेगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो जी, मैं बोल दूंगा। देखो एक तो टेप होती है, एक नगारा होता है, तो टेप तो बोलती जाएगी, नगर डंडा दो तो बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। इस बार नगर आए हम दो, आप डंडे लगाओ बोल देंगे, जैसा डंडे लगाओ वैसे बोल देंगे, जोर से लगाओ, धीमे लगाओ, कैसे लगाओ, किनारे पर लगाओ, बीच में लगाओ। आपके मन की बात कहिए। हमारे मन की बात कुछ नहीं आई है, हमारे मन की बात आई थी पहले, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, हमारी बात तो एक ही है। हम अगर संसार को चाहते हैं, सुख को चाहते हैं, संग्रह चाहते हैं, तो आपको अभाव में, आफत में, दुख में, संताप में, नरकों में जाना ही पड़ेगा। ये बात है सीधी, काम अपने लिए करोगे तो जन्म मरने जाओगे, अरे काम दूसरों के लिए करोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे। सुबह कहा अब भी कहता हूं, इसमें जितनी शंकाएं आप करो, देखो न्याय ये है कि स्थूल शरीर जो मिला है, ये शरीर मिला है, कण है आपका, तो मिला है संसार से, तो इसके द्वारा अपने लिए काम करो। बेईमानी है कि ईमानदारी? हम यहाँ बैठ के हमारे बोलने के लिए मिला, हम इन बोलने में फैसे आपको लाओ, हमारे को दो, हमारी सेवा करो, यूं करो। हमने तो कहने के लिए, सुनाने के लिए बैठा है कि खाने के लिए बैठा है? लाओ खाऊं खाऊं खाऊं। तो खाऊं खाऊं करेगा तो जन्म मरण होगा, दूसरों के लिए करेगा सदा ही। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम के सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र का हित, अपना सुख नहीं, केवल प्राणी मात्र का हित। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, लता हो, धूप हो, घास हो, कोई हो, दूसरे प्राणियों के हित में ही अपने सब अधिकार है। तो ईमानदारी बात है, संसार से मिला हुआ शरीर, संसार से मिले हुए द्रव्य पदार्थ, वो संसार की सेवा में ही लगाना है, अपने लिए नहीं। या मुक्ति हो जाएगी? सीधी सादी बात है, ईमानदारी है। संसार की चीज लो, सुख भोगो आप, तो डंडा पड़ेगा ही, कोई संदेह थोड़ा ही है। बेईमान तो सदैव बंद होता ही है। मिली हुई चीज को आप कब्जा कर लो, अब पाठा मिला है मेरा ऐसा, इतने आदमी पूछो, मैं बैठा था नहीं ऊपर, कहां से बैठे थे, तो मेरा है, इतने गवाह इतने आदमी है, तो ठीक है बैठा देगा, फिर बैठा नहीं देगा, उठा उसको, इतने कब्जा कर लेता है। इन्हें कब्जा करे ही नहीं तो कोई मना करता ही नहीं, अपने लिए नहीं, वो अब स्त्री पुत्र नहीं, शरीर के लिए करो, मन के लिए करो, इंद्रियों के लिए करो, जागृत के लिए करो, स्वप्न के लिए, सुषुप्ति, ये सबके सब पर है, सभी जो उत्पन्न नष्ट होने वाले वे सब पर, और नहीं उत्पन्न वो अपना, इंद्रिया अपनी नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, अपना मन है, और कहते हैं मन लगता नहीं। तो मेरे से पूछा कभी बात याद नहीं है कि स्वामी जी मेरा मन नहीं लगता, वो तेरा मन नहीं लगता तो मेरा भी शिकायत करती, मेरा मन तेरे को तंग करता हो, तो देखो स्वामी जी आपका मन मेरे को तंग करता है, तो मेरे को कहना मन तुम्हारा तुम्हारे को तंग करे, शिकायत शिकायत मेरा, ये क्या बात है। मेरा मन तंग करता हो तो कहो स्वामी जी देखो आपका मन हमें तंग करता है, ये शिकायत कैसी। तो मेरा मानते हो, यही बड़ी गलती है, बहुत सबसे बड़ी गलती है, जो शरीर को इंद्रियों को अपना मानते हो। अपना कहना तो मानते नहीं रे, अपना मानते हो, छोरा कहना नहीं मानते रे, अपना मानते हो। वो आपसे बुराई करता है, आपको लड़ाई करता है, आपको तंग करता है, फिर कमाया हुआ धन इसको मिल जाए, अब दुख नहीं पाओ तो सुख पाओगे? बताओ, अपना मानते हो ये गलती है, अपना है नहीं। शरीर को आप मर्जी के मुताबिक रख सकते हो, कह दो कि अब भी नहीं मरेंगे हम, तो मन को रख सकते हो, इंद्रियों को रख सकते हो, क्यों नहीं रखते, अपना है ही नहीं। ये जितना कर्म किया जाए दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए जो आप मालिक बने हो वो हो। ये शरीर इंद्रियां आदि प्रकृति के आपके नहीं है, आपका तो भगवान है, आप भगवान के अंश हो, ये प्रकृति के अंश है, ये सब प्रकृति के अंश सब पर है, अपना तो केवल भगवान है, आप भगवान का अंश हो, उसके भगवान के सिवाय अपनी कोई चीज है ही नहीं। भाई दोनों ठीक है, मेरे को लोगों ने कहा है, मेरे को अच्छे पढ़े लिखे ने लोगों ने कहा है कि साधव संजीवनी सरल है। मैंने कहा तत्वेद नहीं कहने, ये सरल नहीं कह सकते हम, ऐसी मेरी बातें सिद्ध हुई है। तो लोग कहते हैं उनके साधक संजीवनी सरल है, तत्वेद कुछ कठिन है, कमी कोई नहीं है, किसी में नहीं है। तत्व विचनी नाम भी तत्व का भी विचन करते हैं, तात्विक बातें कठिन होती है, साधक संजीवन साधक लिए है, ये सीधी सीधी सरल सरल भाषा है, ऐसी लोगों ने कही है। मैंने तो उल्टी ये कही, मैं तो साधक संजीवनी को तत्व विचनी को भी कठिन नहीं मानता हूं। उन्हें कहते हम कैसे मान ले, साधक संजीवनी सरल है वो कठिन है, अब कठिन ले तो तत्व समझो सरल चाहे तो साधु ले लो। गीता मूल एक ही है, गीता मूल ले लो आप, ना साधु संजीवनी ना तत्व, गीता समझने के लिए चाहे जो टीका ले लो। गीता माधुरी बहुत सरल है, बहुत नया आदमी ले ये ठीक है, गीता माधुरी ले लो। माधुरी में श्लोक है ही नहीं, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर है। अरे इसकी प्रशंसा संस्कृत के अध्याप जो आचार्य उन्होंने प्रशंसा करी कि शास्त्री गीता का तत्व समझने के लिए सीता गीता माधुरी बहुत अच्छी है, ऐसे लोगों ने प्रशंसा करी है। गोविंद गोपाल की जय हो। तो मेरे कहने का तो तात्पर्य था कि दूसरों के लिए जैसे शरीर के लिए ही भोजन करो, जल भी शरीर के लिए ही पियो, नींद भी शरीर के लिए ही करो, उसमें आप सुख मत भोगो। आप सुख भोगो तो आपके लिए हो गया, सोने में भी सुख भोगो तो सोना आपके लिए हो गया, भोजन में भी सुख भोगो तो आपके लिए हो गया, आदर में भी सुख भोगो तो आपके लिए हो गया, प्रशंसा में सुख भोगो तो आपके लिए हो गया। आप सुख मत भोगो और दूसरों को भी दूसरों को सुख दो सदा ही। सर्वभूत हिते यथा पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस दिन के मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। आप स्वयं हो तो परमात्मा का अंश और प्रकृति का अंश जितना जितना सबका सब पर है, और आप जाओ तो वो स्वधर्म है, ये पर धर्म है। गहरा सोचो तो अब इसमें शंका हो बोलो, सबकी सर्वभूति तेरता प्राणी मात्र का हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। हर एक काम छोटे छोटे में स्टेशन पर उतरे और पानी भरने को गए, ताकत चाहिए कि टूटी में भगत मिला तो मैं भी ले लूं भाई। दूसरा नहीं नहीं दूसरा दूर करता रहे तो गाड़ी एक दूसरा चढ़ जाओ, क्या सही दूसरों को पहले अवसर दो। भोजन के लिए बस में जाओ तो दूसरों को अवसर दो, पीछे अवसर दे आप चले जाओ, बीच अवसर आप बीच में चले जाओ, पहले में पहले चले जाओ, पीछे ही सही, पीछे नहीं मिले भोजन भी नहीं मिले तो जयराम जी। दूसरों को आराम का मौका दो, बैठने के लिए जगह नहीं मिले तो आगे नहीं मिले, लारे से इज्जत मिले उठे ही मेरे जाओ। अपने लिए रस्ते चलो तो अच्छे रस्ते दूर चलते तो अपने ऐसे ही चलो अथवा पीछे चलो। हर एक चीज ही अपने स्वार्थ की बात मत करो, अपने स्वार्थ में बाधा दे दे, अपने मन के बीच विरुद्ध बात कर ले, उसको मारो पीटो उसको खराब करो, गलती की बात है। मन आपके मन के विरुद्ध करता है, वो आपको निहाल करता है, आप उस पर रीस करते हो। राम अब सुन दो अब बात सुनाऊ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक श्लोक याद आ गया, मन निंदया यदि जनक परितोषमेति नन्म प्रयत्न सुलभो यमनुग्रहो मे श्रेयोर्थिनोपि पुरुषा परतुष्टि हेतु दुखार्जितान्यपि धनानि परित्यजन्ति। मेरी निंदा करने से, मेरा अपमान करने से, मेरा तिरस्कार करने से किसी को सुख होता हो तो बड़ी भारी उसकी कृपा है मेरे पर। मेरा खर्च तो कौड़ी एक हुआ नहीं और वो राजी हो गया। दूसरों को राजी करने के लिए पसीने से कमाया हुआ धन खर्च करते हैं और मेरा कुछ भी, मेरी निंदा मात्र राजी हो गए, कितनी आनंद की बात हुई। आप दान पुण्य करते हो, दूसरे राजी हो जाए प्रसन्न हो जाए तो उनसे पुण्य होता है, वो मेरी निंदा करके राजी हो गया, मेरा तिरस्कार करके राजी हो गया, मेरा अपमान करके राजी हो गया, तो कितनी आनंद की बात है। अपना तो पाप खत्म हुआ, राजी वो हो गया तो उसमें आनंद मानना चाहिए। हमारे कुछ प्रयत्न ही करना नहीं पड़ा तो वो राजी हो गया, कितनी बढ़िया बात है। इस बात का जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव, जो मेरी निंदा करने वाले, मेरे साथ वैर रखने वाले, मेरा नुकसान करने वाले, वे आदमी जीते रहे सदाई। निंदक नेड़ा रख ये आंगन कुटी छवा है, बिन पानी बिन साबुन मैल तो पहले बचाए सब मैल धो दे तो जीवन तुम्हें शत्रु गुणा सदैव वे सदा जीता रहे। ये शाम प्रसादात सुभिक्षण जिसकी कृपा से मैं साफ जो मेरे निंदा करते हैं मेरे साथ शत्रुता रखते हैं वे इतने सजग रहते हैं उतना गुरु सजग नहीं रहता। गुरु का देख गलती करी तेने गलती करी वो जितना नहीं करता उतनी गलती वो देखता है। गुरु इतनी गलती नहीं देखता है जो गुरु है गलती देख सुधारने के लिए परंतु उससे भी ज्यादा सावधान बैर रखने वाला देखता है। यदा यदा मैं विकृति में भजंती तदा तदा माम प्रतिबोधयंती जब जब मैं गलती कर नहीं ये गलती करी देख ये गलती करी ये गलती करी तो मेरी गलती छूट जाएगी तो कितनी बढ़िया बात है। पर ये लगती है बुरी है ये लाभदायक बात। दुख आता है उसे पापों का नाश होता है सुख आता है उसे पुण्यों का नाश होता है ये तो सब आप जानते ही हो। जितना सुख होता है उसमें अपने सुकृत पुण्यों का नाश होता है जितना कोई कष्ट आता है दुख आता है तो उसमें पापों का नाश होता है। बुखार आ गया पाप नष्ट हो जाए बुखार ठहर भी सकते फिर पाप बुखार उतर जाएगा। जिसका कर्जा जितना हमारे पर है वो कर्जा दे दो तो वो फिर हमारे क्या कहेगा ब्याज से चुका दो और राजी हो जाएगा अपना आपत मिल गई। इस वास्ते जितनी मन के प्रतिकूल परिस्थिति आती है वो हमारे पापों को और हमारे जीवन को शुद्ध बनाता है। इस वास्ते जानना चाहना नहीं चाहिए मेरे प्रतिकूलता हो जाए मेरा शोध भी तो कोई महाराज कुंती जैसा होगा जो कौन चाहता है पर आवे तो उसमें राजी हो जाना चाहिए। ये उद्धार का बड़ा मार्ग है सुगम मार्ग है सरल मार्ग है। कठिनता होती है मार्ग शरण में कठिनता होती है तपस्या करे तो उसे कठिनता तो होती है जो उपवास करे तो कठिनता तो होती है तप हो जाता है ना। इस वास्ते मेरी कठिनता हो तो उस कठिनता में कल्याण होगा। तो हमारे मन के विरुद्ध करता है वो मेरे पापों का नाश करता है या सेवा करता है महाराज महाराज करता है तो उसे डरना चाहिए। अरे खतरा है ये कहीं लिखा करें डेंजर है इसलिए लिखा हुआ नहीं वहां यह खतरे की जगह है ये खतरे की जगह है। आदर सत्कार होता है आदर करते वहां सावधान रहना चाहिए ना तो वहां फंस जाएगा ऐसी बात है। इस वास्ते भगवान के विधान में प्रसन्न रहना चाहिए। देखो इसके लिए क्या करो कि जब आपके अनुकूल परिस्थिति मिले आपके प्रतिकूल आपकी कठिनदारी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उसमें आपको प्रसन्न होना चाहिए पापों का नाश होता है तो उसमें अनुकूलता की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। अनुकूलता की इच्छा का त्याग नहीं करोगे तो प्रतिकूल परिस्थितियों को मिटाने की चेष्टा करो मिटाना हाथ की बात नहीं है। अरे इच्छा का त्याग करना सुगम है आपके हाथ की बात है। अनुकूलता मिले तो उसे सुख मत भोगो इतने सुख की इच्छा ही मत करो वो तो उसमें अनुकूलता मिले तो उसका सदुपयोग करो। जैसे कल्पना करो एक बात कहता हूं ध्यान दो आपके निर्धनता मिल गई पैसा पास में नहीं खाने को अन्न की तंगी पहनने को कपड़े की तंगी सिर पर छाता नहीं अंटी में दाम नहीं पैर में जूती नहीं ऐसी अवस्था मिल गई तो उसमें बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। मनुष्य जूती रहते हुए भी नंगे चलते हैं तपस्या के लिए और हम के लिए छाता नहीं रखते हैं तपस्या के लिए पंचाग्नि तपते हैं तपस्या के लिए तो ऐसी दुखदायी परिस्थिति जता आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दो अपना छाता चाहिए ही नहीं। एक जगह एक मैं था एक मेरे साथ में थे साधु तो दोनों मिले तो शाम की वक्त में दूध नहीं आया तो वो बोले शंकरानंद की बात शंकरनाथ जी की बात है कि हमारे दूध पीना ही नहीं है। अब बोल क्या दूध नहीं आया तो क्या कर लेगा अब आ जाए तो पीना नहीं हमें पीना ही नहीं है बोलो अब कैसे दुख हो जाएगा। एक साधु मिले महाराज आप भोजन कहाँ करते हो भोजन भिक्षा कर लेते भिक्षा मिल जाती करे भिक्षा न मिले तो कि भूख को ही खा लेते आज भूख को ही खा लिया आपने अब भोजन नहीं करेगा आज आज भूख का भोजन कर लिया हमने, बस अब कोई ला कर हमारा भोजन करो ना भाई, अपने खा लिया आज दुकान वो भोजन कर लिया। ये साधुओं की नीति है, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। जिसमें भी कठिनता मिले उसमें ज्यादा आनंद मानना चाहिए, सुगमता अनुकूलता मिले उसमें तो शादी रजी कुत्ता गदार शूर भी राजी हो जाए। क्या मनुष्य पड़ा हुआ, क्या साधु पड़ा हुआ, क्या सत्संगी हुए, ये बहुत बढ़िया चीज है। हर हाल में खुश रह सकते हो, क्योंकि अनुकूलता में तो राजी रहते ही हो, प्रतिकूलता में राजी रह जाओ तो नाराज होने को समय नहीं आएगा, कहां नाराज हो बताओ। सदा दिवाली संत के हाथों का आनंद, अगर करना हो तो ये साधक का ये काम है। हर एक परिस्थिति में अपने दुखी क्यों हुए, मन प्रसाद सोमे तुम वो निग्रह, मन की प्रसन्नता ये तपस्या है मन की, शरीर की तपस्या करते उसे वाणी की तपस्या, वाणी की तपस्या से मन की तपस्या तेज है। तो मन की तपस्या क्या, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहना, एकदम मौज मेरे आनंद मेरे, ये भगवान की कृपा होगी। प्रतिकूलता में विशेष कृपा है, अनुकूलता में सामान्य कृपा है। कई बार आपको कहा जैसे बच्चे खेल रहे हैं और किसी माँ के मन में आ जाए कि बच्चों को दे दे तो लड्डू दे दे, सबको दे देती है, मन उद्यमता करे तो सबके थप्पड़ दे देती, क्या अपने स्वर्ग देखिए क्यों ना ऐसे क्यों करता है। तो ऐसे प्रतिकूलता करते हैं वो भगवान कृपा करते हैं, अपनापन है, जो अपनापन में आनंद है वो थप्पड़ में दुख कितना है वो दुख थोड़ा है, अपनापन में आनंद ज्यादा है। इस वास्ते भगवान अपने हैं, इस वास्ते मेरे लिए कड़ाई करी। भगवान और संत महात्मा अपनापन करते हैं तो उसको दूसरों की अपेक्षा थोड़ी ताड़ना करते हैं वो, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए, तो उसमें आनंद है कि अपनापन है। अपनापन में जितना रस है क्या थप्पड़ में उतना दुख है, उतना दुख है ही नहीं। वो थप्पड़ भी तो हमारे कल्याण के लिए ही है। बच्चों में ये बात है, बच्चे आपस में लड़ते हैं, कोई मारे तो माँ से जाकर के शिकायत करता है कि मेरे को मारा, तो वो क्यों मारा कि मेरे को उसने मारा पहले, तुम मारा मैंने, इस वजह से फिर मारूंगा मैं तो माँ के दो चार माँ दे देती है वो राजी होगी जाए। पर माँ के हाथ की थप्पड़ सोरे के हाथ थप्पड़ एक समान है क्या, उसको राजी करने के लिए मांग मारे थोड़ी मारती, तो राजी हो जाए मैं मारू। ऐसे भगवान की थप्पड़े हुआ प्रतिकूलता में आनंद मानना चाहिए, प्रतिकूलता की इच्छा करने की जरूरत नहीं, स्वतः आ जाए तो उसमें आनंद मानेगा। भगवान ने बड़ी कृपा की, अपनापन है मेरा भगवान पर और भगवान के मन में मेरा अपनापन है, कितनी बढ़िया बात है, राजी होना चाहिए। देखो प्रतिकूलता में तो केवल सहना ही है, अनुकूलता में बड़ी आफत है। धन आपके पास होगा तो आपको दान देने का टैक्स होगा आप पर, क्यों माल पर जगत लगती है, तो धन दो तो ये पात्र है ये कुपात्र है ये ठीक है ये बेठीक है ऐसे ठीक है ऐसे, ऐसा देश काल वस्तु पात्र आदि का विचार करना पड़ेगा। मन धन नहीं है क्या विचार करना पड़ेगा, धन का दुरुपयोग, निर्धनता को तो सैलान सदुपयोग, कुछ करना पड़ता ही नहीं। धन दोगे तो कई को कुपात्र मांगोगे, कुपात्र मांगोगे तो आप कुपात्र बन जाओगे। तो अनुकूलता का प्रयोग उपयोग करना कठिन है, और प्रतिकूलता का उपयोग मस्त रहना पड़े, करना कुछ है ही नहीं। तो दान पुण्य आदि करने में बड़ी आफत है, भगवान ने दिया ही नहीं, बड़ी अच्छी बात है, अपने दान पुण्य करना ही नहीं। माल पर जगह लगी, माल है ही नहीं, इनकम पर टैक्स, इनकम है ही नहीं टैक्स किस बात का, मस्त रह जाओ आदमी। हे दरिद्र तेरी कृपा सिद्ध भयो मैं सोय, हे दरिद्र देवता तुम्हारी कृपा में सिद्ध हो गया, मैं देखू सब नरन गुर वो ही न देखे कोई, मेरे कोई नहीं देखता, किसी दृष्टि में आता ही नहीं, मैं सब वो देखता हूँ। तो सिद्ध गुट का जो देखता है उसको कोई नहीं देखता, वो देखता है तो मैं तो सिद्ध हो गया। अंध नमा रमा संबंध थे, एक कई कवि की उक्ति है बताता हूँ, अंध रमा संबंध थे होतन असर हो, लक्ष्मी के संबंध से आदमी अंधा हो जाता है, ये कोई स्थिति की बात नहीं है, ऐसा ही है। कमल नेत्र नारायण जगह कमल के समान नेत्र है, रे सर्प में सोए सापर पग ही रखे हुए आदमी जी तो उठ जा सो गया, मैं लक्ष्मी गया साथ में था, अंधा हो जाता पता नहीं। तो लक्ष्मी छोड़ते अंधा हो जाता आदमी। तो दरिद्रता है बड़ी आनंद देने वाली है। लोग तो स्वयं त्याग करते हैं, राज का त्याग करे, भोगों का त्याग करे, धन का त्याग करे, और भगवान की कृपा अभी त्याग हो गया, कैसी बढ़िया बात है। वह प्रसन्न हो जाए, दुखी हो तो नहीं होगा, दुखी होगा तो दरिद्र सुख नहीं होगा, पुण्य नहीं होगा, उसमें राजी हो जाए कि भगवान ने बड़ी कृपा की, तो हमने तो कोई न स्त्री है, न हमारा पुत्र है, न घर है, न पैसा है पास में, मौज हो गई, हमें तो आनंद हो गया, आनंद हो गया, कल्याण हो जाएगा। इस बात दरिद्री का जल्दी कल्याण होता है, पर दरिद्र दुख हो गई तो कल्याण ही होता। रोगी यदि दरिद्र को हो ना तो ज्ञान, दरिद्र आज धन चाहता रहता है, रोगी निरोधक चाहता रहता है, उसे नहीं होगा। तो सिद्ध ये हुआ कि किसी हालत में रहे, जाहिर विद राख है राम ताही विद रहिए, कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जा विद राख राम ताही विद रहिए। बोध से जो परिस्थिति में ठाकुर जी भेजे उसी में खुश रहे, नाराज क्यों, नाराज और क्या कर लोगे बताओ, नाराज नाराज आपके पल्ले बंधेगा, फायदा क्या होगा, समझो। आप नाराज हो गए, रोटी नहीं मिली, दुखी हो जाएंगे, तो रोटी नहीं मिली भूख एक रहेगी दुखी, तो डबल दुख हो जाएगा। ये रोटी नहीं मिली कि अपने तो बहुत मौज हो गई, आज आनंद हो गया, आज उपवास भगवान ने उपवास करा दिया, बिना आज्ञा से आज करा दी भगवान ने, बहुत बढ़िया हुआ। यहाँ बड़ नीचे सेठ जी ने बात कही थी, आप सुनो, आपको बतावे, उनका ये सत्संग है। कभी कभी साधु आ जाते हैं अपने उधर उस पार से, इस पार से भी, तो साधु होते तो हम लोग तो वहीं जो गंगा किनारे बैठे उनसे रोटी ले ले पा लेते अपना, हम तो मुफ्ती आदमी है ही, तो ले ले पा लेते। साधु आ जाए ज्यादा तो थोड़ी थोड़ी रोटी देते देते खाने के लिए आएगी। तो सेठ जी ने कहा था आप 12 महीनों की एकादशी करो और जो महात्म होगा वो महात्म हो जाएगा, एक ताम उपवास रहे, पर प्रसन्नता है जानी चाहिए मन में, आदत सा हुआ, साधु इतने आगे सबको दे दिया, खाने को नहीं रहा, शाम को रोटी बनाकर खा लो, एक टाइम का उपदेश आप प्रसन्नता हो जाए, एक मन उपवेश उपवास 12 महीनों की एकादशी से कम नहीं होगा। कितनी बात बताई भगवान के विधान में, आज आवाज भोजन नहीं करेंगे भाई, अब आगे साधु दे थोड़ थोड़ थोड़ दे तो सब खत्म हो गया, क्यों सीमित ही ले जाओ, चुला चुनी है नहीं बना ले, बढ़नी से बढ़ाई हुई खत्म हो गई। तो ऐसे भगवान के विधान में राजी होना चाहिए, खूब प्रसन्न हो गए, भोजन करने से ज्यादा राजी होना चाहिए, फिर वो तपस्या हो गई। इस वास्ते विधान में संतोष करना बहुत ही बढ़िया बात है, भगवान विधि विधि आगे चाहे विधि रही, अच्छा महाराज यू ही सही, यही सही अपने यू ही सही, कैसी मौज की बात है बताओ, बड़ा विचित्र शस्त्र है ये, यू हो गया बहुत अच्छा, यू हो गया बहुत, करेंगे अच्छा काम पूरा करेंगे नहीं, मैं होने में पूरा मानेंगे ही नहीं, हो गया हमने किया नहीं, किसी ने किया नहीं, हो गया ऐसा तो होने में तो प्रसन्न रहो, करने में सावधान। पिताने गया था मैं, वहां उन्होंने बताया कोई बढ़िया बात बताओ, वो करने में सावधान होने में प्रसन्न, जो हो जाए उसमें प्रसन्न, बड़े राजी हुए पढ़े लिखे आदमी भी, ये छोटी सी बात है महान आनंद देने वाली है। करने में हरदम सावधान हो, ठीक काम करो बेटी करो मत, और होने में सदा राजी रहो, चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो चाहे कुछ भी हो, होने में हरदम प्रसन्न, चाहे मौत भी आ जाए होने में है, हम थोड़ी करी है, तो होने में तो प्रसन्न रहो, करने में सावधान रहो ठीक तरह से, कितनी बढ़िया बात है बताओ, बताओ इनमें हानि क्या होती है, अगर प्रसन्न नहीं रहो तो रो तो फायदा क्या होगा, दुखी हो तो क्या फायदा बताओ, मुफ्त में दुखी होगी अगर राजी रही तो तपस्या होगी, कितनी बढ़िया होगी बात, अरे भगवान की बेड़ी हुई तपस्या, बीमारी आ जाए तो उसमें राजी रहो, भगवान ने कृपा कर दी, बहुत कृपा कर दी, जो पापों का नाश कर दिया भगवान ने कृपा कर दी, बुखार में आनंद हो सकता है, आनंद मस्ती आ सकती है, आनंद बुखार में, बीमारी में, दरिद्रता में, धन चले जाने में, अपमान करने में, निंदा हो जाए तो इसमें एक आनंद आता है। जिसको परमात्मा की प्राप्ति करती है, कर दी है, साधन करना है, भोग थोड़े भोगना है उसको, तो भोग भोगने का उद्देश्य नहीं होगा तो विपरीत आनंद आएगा, खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, बहुत मौज होगी, आनंद होगा, ऐसे हो सकता है। ये आपके अधीन है, धन करना आपके अधीन नहीं है, धन ले लेना, मान ले लेना, ये आपके अधीन, एक दूसरों के अधीन है, एक प्रसन्न रहना अपने अधीन है। एक संत की बात सुने, तीर्थ यात्रा में बहुत लोग गए तो जाते जाते ऐसा हो गया, रास्ता भूल गए, शाम हो गई, वर्षा हो, दांधी आ रही है, रास्ता मिलता नहीं, आदमी है नहीं, तो सभी साधु एक साथ में थे, तो महाराज आप मस्त हो रहे हो, आपको चिंता मैं बड़ी चिंता हो रही है, कब क्या करेंगे, रास्ता बताने वाला नहीं, जंगल में और जावे किधर, कहाँ गांव होगा, क्या होगा, पता नहीं है, सब लोग चिंतित, बाबा जी थे, उन्होंने आप खुशी कैसे हो रहे हो, तो उसने कहा कि रास्ता भूल गए, दुख तो है ही, हम दुखी और डबल क्यों करें, हमारे सिंगल से काम चलता है, आप दुख कर दो, भूपत दुख क्यों करे हो, जोड़ना जोर से चिंता करने से कोई ठीक हो जैसे, चिंता करने क्या ठीक हुई, उद्योग करो, प्रयत्न करो, किधर देखो गांव, देखो किधर के होते क्या है, क्या है, तो क्या करें, देखो गांव कैसे किधर है, तो कैसे मिलेगा, कुत्ता पूछता है नहीं किसी, नहीं करो कुत्ता पूछता कुछ ना, गांव है कोई कोई कोई नहीं, मनुष्य ऐसे निकल हो, यहां मैंने कहा यहां तुम पहाड़ों में चले जाओ, भूल जाओ कि आपका जावे किधर, तो जिधर नीचे जल रहे हो चले जाओ, नीचे जगह चल जाओ, जो नीचे नीचे चलता है वो पानी सब जाए गंगा जी में, गंगा जी किनारे जाओगे, बताओ अब कहां जाओ, कहां मैं नीचे चले, जो नीचे जाओ जाओ जाओ, तो क्यों पानी वो जाए गंगा जी में, तो गंगा जी के पहुंच जाएगा नहीं, तो उद्योग करो, रोते क्यों, चिंता क्यों करते हो, ऐसे बुद्धि पैदा हो गई है, घबरा जाओ तो बुद्धि पैदा नहीं होगी, बुद्धि का विकास नहीं हो, बुद्धि शोक है नश्य थी, शोक से बुद्धि नष्ट हो जाती है, प्रसन्नता से प्रसन्न चेत सुशु बुद्धि पड़ते हैं, प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि बहुत स्थिर हो जाती है, बुद्धि विकास हो जाता है। इस वास्ते विपत्ति में प्रतिकूलता में घबराओ मत, भगवान ने कृपा की है, भगवान ने कहा है भागवत में, ऐसी हम अनुगणना में ऋषि तत्म से नहीं, जिस पर मैं कृपा करता हूँ धन नर देता हूँ, कुटुंबियों से विच्छेद कर देता हूँ, कृपा करते हैं भगवान, वैद्य कृपा करते, कड़वी दवाई दे, बुखार तो आया हो दवाई कड़वी दे, उसे बुखार उतरता है, ऐसे भगवान कृपा करते हैं। तो दुख में प्रसन्न होना चाहिए, आफत में राजी होना चाहिए, कि हमारे पाप कटते हैं नया विकास होता है, पुराने पाप कटते हैं नया विकास होता है, सुख में पुराने पुण्य करते हैं नया अंधेरा होता है, तो दृप्यति दृप्तो धर्मादति क्रामति, जैसे धन संपत्ति है वो हर्ष होता है, हर्ष में दृप्त घमंड हो जाए, घर में वो धर्म से अतिक्रमण करता है, उसे फायदा नहीं होता है, धन रहते वह सावधान आदमी कम होते हैं, ये दरिद्र वन सावधान ज्यादा होते हैं, धनी आदमियों की मांगने वाला जा नहीं सकते, बैठे डंडा बैठ ली बैठे लाठे बारे कहाँ जाते हो, वो बेचारे गरीब जो घर में छेड़ने तक भी दे देते हैं कि दो भाई किसी को सरबल लिखे दी बिलकुल लो दान, कुछ दान कर दे तो मना लो महाराज दान देने, हटो हटो हटो, एक शेर की बात आया था ये सुन, नारायण नारायण नारायण, तो सुना शेर था अच्छा धनी आदमी, तो वो सुबह जल्दी उठ करके नदी पर स्नान करने को जाते, वहां नित्य कर्म करके अपने समय पर पीछे आ जाते, तो वो गया तो वहां एक साधु मिल गए, साधु के बाप शेठ बाबा हटे तो बाबा राम राम हट हट हट चल, तुम साधु आगे दया कहते हो कितना घमंड में राम राम ही नहीं करता, हट हट गए शेठ के पैर में कि मांग लेगा कुछ नहीं, कुछ मांग लेगा, मांगे मांगा कुछ नहीं। वो संत थे बड़े सिद्ध, वो महाराज जल्दी हो सकते थे, शेठ घर में चले गए कि आज शेठ तुम जल्दी आ गए, अरे जल्दी नहीं मेरा रूप धारण किया बाहर रूपये बैठा है वहां, जो वो आ जाए मैंने देखा ये घर में घुस जाएगा, इस वजह से मैं जल्दी आ गया, आज जल्दी आ गया अपना काम धंधे कर दूसरे करूंगा, अपना कपड़ा धो पहले अपने कमरे में ठीक बंद करने के लिए। और शेठ आया कहाँ जाते हो, हटो से कह कोई भांग पी ली क्या करता है, क्या क्या करता है, हट जाओ यहाँ से नहीं तो मर जाओगे। अरे मैं शेठ हूँ, शेठ बनता है मार पड़ेगी, हटो यहाँ से। अरे कितनी दर्द ली कोई नहीं, छोरों को बोला अरे छोरा तुम समझो, छोरा गए हमारे पिताजी घर पर बैठे हैं, हटो तुम हटो यहाँ से राज में पकड़ा देंगे, क्या करे घर में पढ़ देंगे छोरा भी दौड़ी। तो गए शेठ का बड़ा आदर था, राजा के वहां गए, राजा के वहां जाकर कहा साहब अरे ऐसे कैसे आए हाथ में धोती और लोटा लिए हुए, शेठ चार घोड़ों की बग्घी से आया करते थे आज कैसे आए। कहना था क्या करें, आज कोई ऐसा ठग आ गया हमारे घर में जो वो कहता है बर्द बर्द बर्द मेरे को निकाल दिया, क्या आपको निकाल दिया, हाँ तो खबर देंगे उनकी आपको निकाले कौन क्या आप तो शेठ हो। उसको जाकर कहा साहब शेठ का तुमने अपमान कैसे किया, वो शेठ का अपमान नहीं है बहु रुपया है आप तो पहुंच गया हो। कहा सब आदमी ने कहा राजा के ऊपर पहुंचा है बुलाओ, तो राजा ने बुलाया तो चलो भी राजा ने बुलाया, हाँ चार घोड़ा में बदल के देखा गया पहुंचे साहब वहां पर ठीक से शेठ आ गए। राजन देखे ये क्या खुद हो गए भाई, ये तो बरूबर दिखे दोनों ही शेठ बरूबर दिखे, तो शेठ था तो ये कौन है, आप तक पहुंच गया, ये सुबह वहां भी पहुंच गया जो हमारे लड़कों को तंग किया बेटा बेटा करता है वहां निकालता, आप तक पहुंच गया सही ऐसी बात है। अब राजा ने कहा क्या बताऊ भाई, तो वो संत थे उसने पूछा कहता क्या बात, आप पूछो आपके बड़े लड़के में लड़के का ब्याह हुआ तो कितना खर्चा लगा, अमुक पद बनाया अपने मकान उसमें कितना खर्चा लगा और उसमें कितना अपना आए गए है, कौन तुम्हारे मांगते हैं कितना हमारे मांगते हैं पूछो उनको, अरे हमारे को पूछो, अब वो पूछो लाओ वही लाओ वही लाओ उसे बताओ उसे अभी वही नहीं, वो कहते मेरे से पूछो मैं बताऊं उसके लिए इतना खर्चा हुआ उसमें इतना खर्चा हुआ इतना हमारे मांगते हैं इतना हम मांगते हैं भाई लाख देख ठीक मिल गई बात दिखलो यहाँ से ये है शेर तो अब संत के तो सर्व की बात सड़ी बात बता रही हूँ। तो बेचारो चला गया अब कौन कर रोटी का दिखा भाई रे कट ले भाई दर्दी भरी भाई बैठे सुबह जल्दी हुई जब वो शेठ पहुंचे पहुंचे वहां पर राम राम से राम राम राम राम क्या बात है बात क्या है बड़ी बुजुर्ग हुई देखो कोई राम राम के तिरस्कार मत करना अब जाओ। ऐसे में तो सही मिले जब तो इस बात से अभिमान में मत आओ भाई ठीक है काम करो। शेर क्या बोल संतों को शेर तो बनना नहीं था कुछ लेना कुछ था नहीं शिक्षा दे दी सब की तरफ जाओ काम करो बाणिया ने सले नहीं बात मान शेर गया था आ जाएंगे सब सब ठीक बोलते वो ठग था कोई ना कोई निकल गए अभिमान लगता मैं धनी हूँ मैं विद्वान हूँ मैं समझदार हूँ मैं त्यागी हूँ मैं विरक्त हूँ ये अभिमान आता है अभिमान आता है भगवान कृपा करते हैं अभिमान द्वेषित्व दैन्य प्रियत्व संसति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना ताते करे ही कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान अभिमान को दूर कर देते हैं